się wsadzi. Patrzę w daną tak, ona wiele poradzi. I jak dasz mi ten, appreciation society. God saves the world we can, and all the different variety. Yeah. Sympathy for the Devil, jeden z najważniejszych utworów w całym dorobku grupy The Rolling Stones. Ten utwór pojawia się niejednokrotnie, nierzadko na rozpoczęcie koncertów grupy The Rolling Stones. Tak było chociażby w ubiegłym roku w trakcie trasy europejskiej. The Rolling Stones, Sympathy for the Devil z 7. albumu w dyskografii Beggar's Banquet. Również sukces komercyjny, jeśli chodzi o płytę długogrającą. Top ten i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. No skoro Rolling Stonesi, to obok Rolling Stonesów powinni się pojawić Beatlesi, mimo że nie są z Londynu. No ale już Londyn zostawmy, przynajmniej na jakiś czas. Beatlesi z Liverpoolu w roku 1968 wydali album zatytułowany The Beatles, po prostu, ale znany jako biały album, a to dlatego, że cała obwoluta jest po prostu utrzymana w jednej tonacji, mianowicie białej. Album świetny, część nagrań została napisana jeszcze w trakcie pobytu członków grupy The Beatles w Indiach. No i cóż, wybrałem dzisiaj, oczywiście z tej płyty, z tego albumu można wybierać mnóstwo fragmentów i myślę, że jeszcze do tego albumu powrócimy, kiedy będzie mijać równo 50 lat od premiery białego albumu, a dzisiaj dwa utwory. Dear Prudence w roli głównej John Lennon i Blackbird Paula McCartneya. Come out to play. Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird, a wcześniej Dear Prudence, oba utwory oczywiście z białego albumu grupy The Beatles. Teraz natomiast przeniesiemy się na chwilkę z Liverpoolu do Hertfordshire. Dwa zespoły z tamtego rejonu. Najpierw Deep Purple, zespół oczywiście przede wszystkim znany jako taki ikoniczny wręcz przykład hard rocka lat 70., ale wtedy na początku grali trochę prościej i też był skład nieco inny, bo wokalistą był niejaki Rod Evans na pierwszych dwóch płytach. Wtedy nagrywali sporo utworów z repertuaru innych artystów i tak jest również w przypadku tym, który za chwilę się pojawi w Państwa głośnikach. Hush, kompozycja z repertuaru Joe Southa, wielki przebój również w wykonaniu grupy Deep Purple, a później również z Hertfordshire grupa The Zombies. We'll be right back. always on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. I need her loving and I'm not to blame now. I got her early in the morning. I got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all when I can't sleep. what's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Here is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. Time of the Season grupy The Zombies. Utwór, który kompletnie się nie zestarzał przez 50 lat. Proszę zwrócić uwagę, jak ważną rolę w brzmieniu bardzo wielu zespołów z tamtego okresu pełniły organy Hammonda. Nie zawsze w tle, znaczy w tle oczywiście bardzo często, ale czasem wręcz na pranie pierwszym, tak jak w utworze sprzed chwili. Grupa The Zombies w roku 1968 wydała swój drugi long play Odyssey and Oracle. Płyta, która w chwili ukazania się nie zdobyła jakiegoś wielkiego szacunku, krytyki czy popularności u fanów, natomiast wkrótce ją doceniono i teraz jest uważana za absolutnie kluczowy album z tamtych lat. Bardzo polecam w całości płytę Odyssey and Oracle. A jeszcze teraz, przez chwilę, krótki fragmencik z tego albumu Arrows for Emily. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree. But not a rose for Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, Emily, can't you see there's nothing you can do? How the sun is shining. There's loving everywhere but love. Are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Gazing with tranquility, just then when the hurricane good man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Tytułowy utwór z szóstego albumu w dyskografii szkockiego wokalisty folkowego, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku bardziej rockowego akurat. Tytułowy utwór z płyty The Hurdy-Gurdy Man, Donovan, w roli głównej swego czasu porównywany do Dylana, chociaż trochę ich łączy, ale też na pewno trochę dzieli. No i jednak mimo wszystko to jednak nie aż taki format jak w przypadku Dylana. Natomiast teraz kilka chwil z muzyką filmową i z premedytacją nie zapowiem, co się pojawi, żeby Państwo mogli sobie posłuchać i odgadnąć. No, dla fanów kina na pewno to nie będzie jakieś szczególnie trudne zadanie, ale zobaczymy. Posłuchajmy. La la.

summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Mm, summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer. Started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only see that the joke was on me. I'd only see that the joke was on me. Things that I've said. started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Lee Hazelwood i Nancy Sinatra w płycie, przepraszam, w utworze Summer Wine z płyty Lee and Nancy, a później The Bee Gees, zespół po trosze brytyjski, po trosze australijski. W roku 1968 The Bee Gees wydali dwie płyty, Horizontal i Idea, i z tej drugiej właśnie wysłaliśmy utworu I Started a Joke. Teraz natomiast chwila, a właściwie parę chwil z muzyką z Ameryki Południowej. Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Jak Państwo słyszą, w Ameryce Południowej również w tamtych czasach grało się na organach Hammonda. Os Mutantes, brazylijska formacja, legendarna już poniekąd, do tej pory czasami nagrywają. Na zakończenie jeszcze jeden fragment latynoski, zbieranina, no przepraszam, zbieranina, to nieładne słowo, ale kilkoro różnych gwiazd zebrało się, by nagrać płytę Tropicalia, między innymi Caetano Veloso, Gilberto Gil, i właśnie z tej płyty rok 68, oczywiście za chwilę fragment. Za tydzień nowości, tegoroczne premiery, a to na dziś już wszystko. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer. Jardim do solar, as folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas da sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Autopromocja. Jako